Sátán, sátán, sátán, sátán. Meg fogok örülni. Most tekinek mutattam a videót, amiben arról szól, hogy 17 perces kritikát kapok arról, hogy beálltam az oltás mellé, gyakorlatilag a sátán mellett tettem le a voksom. Teki nagyon ki volt rajta. Tönkreteszed a lakosság. Teki nem hitte fülének. Végre ráébredt az igazságra. A sátán. Segíts már a fókuszt behúzni, tesó. Legyen már valami hasznod mai nap is. Elkezdtem hallgatni egy videót, beraktam teregetéshez a Zsolti egyik videóját, és aztán így és úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ez hozzáfűznék szívesen pár dolgot, lehet, hogy ez is inkább reakciószerű videó lesz, ugye a Zsolti videóira inkább reakció videót tudok csinálni, mert sok értelmes dolog nincs benne, valljuk be, trash-ek vagyunk. De ja, úgyhogy gondoltam, hogy a Zsoltinak van egy ellentett nevű műsora, amiben a második vendége, nem is tudom ki, Dezse Balázs a Pesti TV-től, Osváth Zsolttal beszélget. Szerintem egy tanulságos videó lesz ez, de mindenképp érdekes, valószínűleg hosszabb lesz, mert azért 47 perces videóról beszélünk. Nézzétek meg az eredetét, hallgassátok meg. Tehát már egy hete fönt van, szóval úgyhogy remélem, hogy már nem veszem a nézettséget Zsoltitól, de így a hátam még így föl-föl kapaszkodom, úgyhogy kezdjük el! Amúgy maga a műsor koncepciója az tök jó, hogy beszélget két ember, akiknek hát ellentétük van, vagy szöges ellentétét gondolnak a világról. Ez szerintem egy jó ötlet. Nagyon adom, remélem sok ilyen rész lesz. Zsoltit meg nem féltem, hogyha vitatkoznia kell emberekkel. Ez egyik vagy a másik oldal. Itt van velem, már egyébként őt ismeritek, Dezse Balázs. Hello, hello Bassa, hello. Hát a Pesti TV is. Ott volt azon a híres budaházi eddásvitán is. Ott nem volt ennyire jó fej. Ez a Pesti TV is egy érdekes dolog, megnézném azt is, csak a TV lévén annyi tartalom van rajta, hogy nem tudom pontosan melyiket érdemes megnézni, vagy melyik részére érdemes így reflektálni. Ja, tudom, mit akarok még. Egyet ide. Kéne valami audio szakértő, aki tudja, hogy ezeket hogy kéne elhelyezni. Rakunk egyet ide is, rakunk egyet ide is. És lehet, hogy pont azokra a helyekre raktam be, ami most lefogja a hangot. Na mindegy, szóval ez a Pesti TV is egy nagyon érdekes dolog. Egyértelműen a fiatalokat akarják megszólítani vele, és ez számomra legalábbis ez egy ilyen paradox dolog, hogy meg akarjuk szólítani a fiatalokat, csinálunk egy tévét. Nem, számomra nem fér ez a kettő össze. Nem tudom, kicsit, mint a célt évesztett volna. Kicsit olyan, mintha azt mondanám, hogy basszus, itt van ez a párna, el akarom adni a nyugdíjasoknak, úgyhogy csinálok egy TikTok oldalt. Érdekes minden esetre, nagyon egy oldalra hajló, ahogy lehetett várni. Biztos nézik fiatalok, nem vagyok, nézik a 150. csatornát is fiatalok, de valószínűleg amennyi pénzt egy TV csatornába bele lehet vagy beletolnak. Nem hiszem, hogy megéri, főleg, hogy valószínűleg átkonvertálni nem nagyon fogják a fiatalokat, max a meglévő követőiket szórakoztatják, de a valódi célját nem hiszem, hogy eléri. Vannak dolgok, amiket jól csinál a Fidesz, és majd visszatérünk rá. Vannak dolgok, amivel még egyet is értek, és jól csinál, már az a kevesebb. Kommunikációban is nagyon ügyesen meglátnak dolgokat, hogy olyan lehet például a nyugdíjasokat, vagy egyéb rétegeket megfogni, de a fiatalokkal nagyon nagy bajban vannak, ahogy nézem, és ez az Origós dolog is kicsit azt mutatja, ez a Pesti TV is kicsit azt mutatja, nagyon bajban vannak, a fiatalokat kéne megszólítani, és nem túl magas hatásfokkal dolgoznak. Amúgy a Dezse Balázs nem tűnik egy rossz arcnak, kicsit olyan, mint ahogy a boomerek képzelik a fiatalokat, tetkós, baseball sapka, hátrafordítva minden, de attól még valószínűleg őszintén ilyen. Tényleg fiatalos, tényleg vagány srácnak tűnik, van humora, szóval ilyen szinten emberileg nincs bajom vele, jó fejnek tűnik, teljesen korrekt arc. De aztán majd meglátjuk, hogy egyetértünk-e dolgokba. Öcsi sapkába. Politikai hirdetés, hogy hang voltam. Most miért ennyivel hangosabb a Zsolti? Pedig ott van a... Ja igen, mert a másik irányba beszél. A Balázs. Maradjuk, üljünk már össze, hogy másik oldalon is kapjak, hogy nercegnő. Ú, de jó. De finom. A Dóri úgy van beírva a telefonom, hogy nercegnő. A Dóri az, aki azokat a nagyon érdekes dolgokat hozzáfűzte a budaházi Eddás vitámára, neki ő is szerepet kapott a tévében. Érdekes amúgy, hogy, hogy gyakorlatilag ezt, mint hogyha ezt a tévét egy baráti társaság üzemeltetné. Gyakorlatilag a pesti srácok megkapták a pesti tévét, gondolom akkor nyilván ők vannak benne. Nyilván, hogyha én tévét csinálnék, akkor én is feltölteném az olyan semmire kellő emberekkel, mint a Csoki, meg tudom is én, Csaba is kapna egy késő esti műsort. Teki, te milyen műsort szeretnél a Fókusz tévén? Egy reggelit, vagy egy esti fókuszt. Esti fókuszt Tekivel? Olyan akarok lenni, mint a Tokártól. Zsolt is kapna egy műsort szerintem, ilyen izé, ilyen meleg propaganda műsort, azt a, és akkor olyan, ki lehetne pipálni azt is a Lipsi listán. Jó, de egyébként nem vagy Fidesz Bérenc? Hát mit jelent az, hogy Fidesz Bérenc valaki? Hát, nem tudom, figyelj nekem. Azt, amit a Soros Bérenc gondolom. Nem lenne jobb ez, hogyha ilyen 90 fokban ülnének egymás mellett? Szóval mondjuk így el lenne forgatva 45 fokkal az asztal, és így 90 fokban egymásra nézve lenne a vita. Tudom, hogy te egyetértesz a Soros György politikájával, tehát te mit tudom én, mikor szoktál szurkolni, amikor valaki bedönt egy izét, egy valutát mondjuk, vagy... Ugye szerintem érdekük, hogy a jobb oldalnak az legyen a retorikájuknak a lényeg, hogy velük szemben áll a Soros György, és aki nem mellettük van, az Soros György, mint én is rengetegszer megkapom, mármint a Soros György fizut. Azért nehezebb, mert nem is ismerem Soros György politikáját, hát, hogy konkrétan azért. Szerintem Soros Györgyről a legtöbbet tényleg a jobb oldal tud, mert ők foglalkoznak vele. Szerintem a legtöbb magyar lesz szarja Soros Györgyet. Azt se érdekli, hogy mit csinál, hol van. Úgyhogy a legnagyobb reklámot a Fidesz adta a Soros Györgynek az, hogy ellenséget kreált belőle. Ennek is megvannak számlálva a napjai, mert azért nem egy... Mai csirke a György, Gyuri bá. Nem, tényleg nem tudom, hát bírja. Hát fia, a fia, ott van a fia, tehát a fia és meleg. Meleg, igen. Igen? Nem, no, nem hát tudtad, te nem követed a meleg világnak a bulvár híreit. Nem érdekel, tehát azt, hogy azt érdekel, hogy... Nem követed a meleg világ bulvár híreit. Nem tudom, hát jogos, én is mindig a hetero.hu-ra megyek föl a infoimért. Tehát mi a konzervatív oldalon, mi vagyunk az igazi liberálisok, mert minket nem zavar, hogy valaki mondjuk homoszexuális, heteroszexuális, direkt nem mondhatom a búzi szót, nem. Hát ez szerintem vitatkozna pár jobboldali konzervatív ember, hogy őt nem zavarja, hogy valaki homoszexuális. Tehát ezek minket nem érdekelnek, hogy engem például kurvára nem zavar, ha valaki nem tetovált. Igen, csak a tetoválást azt te döntöd, engem se zavar, ha valaki nem tetovált. Azt se a tetovált, mert nekem is van tetoválásom. De ez az egyik, az, hogy meg valaki milyen raszba születik, vagy hogy homoszexuális-e, az nem feltétlenül az ő döntése. Szóval ez egy, nem egy jó párhuzam, mert az egyiket te döntöd el, és akkor mondhatom, hogy ez a döntésed nem tetszik, a másikba meg beleszületsz, és semmi befolyással nem vagy rá. És a tetoválás az döntés kérdés. Roti! Mit kell utánozni a mondandómat? Hagyj mondjam már én el! Nem is kéne oda Zsolti szerintem. Én kellenék oda, de... Mindegy. És tudod, tehát azt, hogy te magadra vallatsz valamit, vagy nem. Tehát, hogy a PC-ség, mint olyan, engem sokszor inkább bosszant, és nem azért, mert nem tartom egyébként a távlati célt, azt nem tartom jó dolognak, mert az egy jó dolog, én inkább a megvalósítását nem tartom. Most jókat mond a Zsolti, és ezeket meg szoktam kapni, hogy minden mondatba belekötök, nem, csak kivágom azokat, amikhez nem akarok hozzászólni, mert mondjuk a videóban elmondták, amit gondolok. Megszerellek. Na, átkerült a port. 75%-ban egyetértesz a Fidesz dolgaival, és 25%-ban nem, én arra 25%-ra vagyok kíváncsi, amivel nem. Viszont magabiztossággal néha nem értek feltétlenül egyet amúgy, hogy szerintem mindig törekedni kell arra, hogy jobb legyél, még akkor is, hogyha úgy érzed. Ez kicsit kibújó válasznak érzem. Ez olyan, mint amikor a Erbenc azt mondja, hogy a legnagyobb hibája az, hogy maximalista, már nem azt mondta, hogy ez a legnagyobb hibája, én is ferditek, de az, hogy mivel nem értesz egyet a Fidesz-szel, az, hogy néha túl magabiztosak vagyunk, nem negatív dolog annyira, hogy nem mondott semmi konkrétumot, hanem hogy néha túl magabiztos az ember, jó, De most bizt nem igaz, hogy nem talált még olyan rendelkezést, vagy olyan dolgokat itthon, így az elmúlt 10 évből, ami nem tetszik neki. És ezt tudja most kiemelni, hogy a legrosszabb a Fideszben, hogy néha túlságosan magabiztosak vagyunk. Én azért tudnék itt még sorolni pár dolgot, sokára lenne vége a videónak. A dolgok jó irányba haladnak, még azon is van mit javítani, és azon is van mit javítani. Például egyébként ilyen mindig tudod, amivel nyilván az ellenség is mindig mantra. Ellenség? Ajajaj, miért ez ellenség szót használja? Még az ellenfel is több lenne. De mondjuk azt mondja, hogy az ellenzék, ez egy Freudi elszólás volt? Például egyébként ilyen mindig tudod, amivel nyilván az ellenség is mindig mantrázik mindig, meg a más országokban is az ellenzék. Jól hallottam. Egyéki oldala, oktatás, ugye, egészségügy, stb. Tehát nyilván ezek a dolgok olyanok, amik soha nem lesznek 100%-osan rendben, és akkor is, hogyha valaki úgy gondolja, hogy jó irányban mennek a dolgok, mindig van hova, mindig van. Hát ez is egy érv, hogy hogy az oktatás meg az egészségügy sosem lesz 100%-os, de nem sok lehetősége volt rá az elmúlt 10 évben. De most mondjuk például lehet, hogy lesz változás az egészségügyben. Nem értem, hogy miért van az, hogy tényleg most vannak pozitív irányba mutató változások, de közben olyan feltételeket akarnak neki szabni, ami gátat szabhat ennek, úgyhogy remélhetőleg az orvosoknak van olyan erős lobbija, hogy ezt kiharcolják, hogy bárhova elköltöztethetik őket, meg engedéllyel vállalhatnak csak magánpraxist, ez eléggé szétzilálná a mai rendszert, és nem valószínű, hogy jól járnának az emberek. Szóval nem tudom, miért nem lehet egyszer csak így odarakni egy dolgot, ami tényleg pozitív irányba mutat, és nincsenek hátulütői. Tehát nyilván ilyen a kormányzás, hogy valahol valakinek sosem tetszik, csak mint például itt a katások szivatásánál is, nagyon az az érzés az embernek, mint hogyha nem egyeztettek volna a szakértőkkel, akik egyértelműen látják, hogy mit akar a kormány, és egyértelműen látszik, hogy ezt így nem fogja elérni vele, mert azokat szivatja meg, akik mondjuk becsületesen dolgoznak, ahelyett, hogy azokat kapná el, akik kihasználják ezt a rendszert, szóval, de hát remélhetőleg, amíg még ezek át lesznek nyomva, azért még változnak ezek a törvények, szóval hol tartottam? Vannak kórházak baromi rossz állapotban, vannak tényleg szépen felújított kórházak is, de rájött tudácik a kormány 10 év után, hogy hiába újít fel egy-két kórházat, hogyha nincs kivel megtölteni, mert minden orvost, aki kijön a Semmelweisről, ha tudnék csettinteni, most csettintenék, és nem tudom, Svédország kifizeti a teljes tandíját, és jöhettek is ide, akkor sokkal több pénzért gyógyítani. Szóval inkább az a baj, hogy nincs, hogy a szakemberek így, mondjuk így azt hallom az egészségügyben, hogy mondjuk akik ott tanulnak, mert nem is tervezik, hogy itthon dolgozni fognak. Nem tudom, hogy ez mennyire fog változtatni rajta. De hát valamit el kell kezdeni. Ha mondjuk egy évvel ezelőtt kérdeztük volna meg őt, akkor nem tudom, hol látta volna azt, hogy az elmúlt 10 évben, vagy az elmúlt 9-ben akkor nagyon fejlődött volna az egészségügy ilyen tekintetben. Azt meg, hogy az oktatás hol fejlődött szerintem, vagy milyen irány az, ami jó irány, most azt tényleg nem értem. Mert ott ugyanaz a helyzet, hogy, és erről akarok is majd egy videót, hogy hiszem 4 ember is a baráti körből oktatás irányába ment volna, szóval tanár lett volna, vagy bölcsödés, vagy ilyesmi, és ki lehet találni, hogy hány dolgozik még most is az oktatásba? 0. Még hogyha le is nyelték volna a szarfizut is, agyon adminisztrált rendszer, ami most megy, a klikkel, meg minden, elvette a kedvüket is, még annak is, aki valahogy megélt volna abból a szutyogfos fizetésből, amit a tanárok kapnak. Az, hogy kik tanítják majd a gyerekeinket, jobb lenne, hogyha mondjuk több tanár közül a legjobbakat vennék föl erre, és nem az, hogy így meg kell veszni, hogy valakit föl tudjanak venni, mert az, hogyha nincs verseny, hanem bárki lehet tanár, mivel akkor a hiány van, az nem biztos, hogy jót tesz hosszú távon az oktatás színvonalának. Ezt nem tudom most, Balázs hol látja, hogy mi ez a jó irány az oktatásban? Az, hogy 10-20 év múlva nem lesznek tanárok és robotok fognak oktatni? Vagy nem tudom pontosan. Nem tudom, mert a szüleim mindketten tanárok voltak. Klik szót olyan rég hallottam, és emlékszem, a tanároknak a faszok ki volt az egészen, hogy így is egyébként rohadt sokat készültek, dolgoztak. Mert ugye mi van? A tanárok, neki nyári szünet is van, meg ennyit láttak, meg hazamennek, az semmi dolguk, adjál már. Az anyámat láttam, hogy mennyit készült, úgyhogy már 30 éve ugyanazt tanította, de mégis mindig volt mit készülni. És tudom, hogy mekkora teher volt nekik ez a mindent adminisztrálni, meg emlékszem, hogy amikor 30 év tanítás után portfóliókat kellett csinálni, hogy meggyőzni, hogy ők egyébként egy pedagógusok, nem tudom, ilyen hülyeség. Utánpótlás az nulla. Ahogy mondtad, nem tudom elképzelni, hogy kik leszek a tanárok, robotok. Igen, és előre féltem a gyermekeim, hogy milyen oktatást fognak kapni. Mindegy, meglátjuk, hogy ezzel kezd-e valamit a kormány, mert ez is egy elég égető probléma, bár nyilván az oktatás nagyon hosszú távon fizetődik ki, addigra már lehet, hogy nem is ők lesznek, bár nem tudom elképzelni, hogy valamikor nem ők lesznek, de nyilván egy nagyon jól oktatott tömeget sokkal nehezebb befolyásolni is, szóval végső soron az államnak kéne megoldani ugye az oktatási rendszer problémáit, de közben neki a legkevésbé érdeke, úgyhogy ez egy fura paradox dolog, és nagyon szomorú is. Van tovább, és mindig vannak olyan területei az életnek, De most akkor mondok egy klisét, amivel a legtöbb lipsi, mi lipsik ugye dobálózni szoktunk, hogy hát ott van lőlő. Igen. Mészáros lőrinc. Tehát tudod, aki x év alatt tényleg gázszerelésből Magyarország leggazdagabb, és most azt hiszem a világ leggazdagabb emberi. Zsolt, hát nem tudod? Hát úgy lett gazdag, hogy okosabb, mint a Zuckerberg. Ha én lennék abban a pozícióban, nekem is lennének haverok, akiknek... Jó, amúgy egyszerűsítsük le a képletet. Ha Orbán Viktorból lett volna a világ egyik leggazdagabb embere ennyi év alatt, az azért mégiscsak feltűnő, és azt még lehet, hogy kevesebben nyelnék le, bár úgy érzem, hogy már azt is rengetegen lenyelnék, amennyi dolgot lenyeltek már a magyarok. De azért túl se akarták bonyolítani, szóval akkor ott volt a szomszéd gázszerelő fiú, és akkor legyen ő! Az ő nevén legyen, és akkor gondolod, hogy a magyarokat ennyivel át lehet baszni? Kevesebből is át lehet. A NER lovagozás és lőlő esetében te erről mit gondolsz? Én nagyon kíváncsi vagyok. Már hogy... én is kíváncsi vagyok. Mit mond egy Fidesz TV-s jobboldali ember Mészáros Lőrincről végre? Itt az idő, hogy ő is megfogalmazza a kis kritikáját. Hogy látják ezt a fideszesek? Ugye a legjobb embert kérdezed, mert nekem fogalma sincs, hogy Mészáros Lőrinc honnan szerezte a vagyonát. Balázs! Bazd meg, a Pesti TV egy politikával foglalkozó tévé. Bazd meg, nagyanyám is tudja, hogy a Mészárosnak honnan van a vagyona, basszus. Kettő dolgot tudok elképzelni, hogy hazudik, másik meg az, hogy akkora szemellemző van rajta, tudjátok, mint a lobakon, hogy tényleg elhitette magával ezt a dolgot, és bármilyen Mészáros Lőrinc ugye kicsit megborítaná a világképét a Fideszről, úgyhogy inkább ezeket a híreket nem is olvassa. Nem is akar tudomást venni róla az agya. Nem ismerem őt személyesen, sőt nem is tudom milyen ember, mert még soha nem ültem le vele beszélgetni. És akkor mi van? Nem ültem vele. Mi ez a Kollinger utánérzés? Szerintem egy csomó baloldali politikussal sem ültetek le beszélgetni, akiket élesen bíráltok, szóval ez most nem értem, hogy pontosan mit akarsz itt. De azért tudod, lőlővel kapcsolatban vannak mindig ilyen furcsa hírek, tudod, hogy emlékszel, hogy amikor volt valami nagy felvétel, hogy neki mindenféle harckocsik állnak valami telkén, emlékszel? Mi közelnek az egésznek? Ki a faszt érdekelnek a harckocsik a telkén? Mi ez a terelés, basszus? Ez nagyon vicces volt. Kijött egy ilyen, hogy úristen, hogy Mészáros Lőrinc magánhadsereget épít, mert hogy neki konkrétan ilyen katonai terepjárok állnak a valamelyik birtokának az udvarán. És hát abban nem gondolt bele senki, hogy egyébként ez ilyen bevett szokás ugye, a mezőgazdaságban, hogy régi le... Miről beszél? Ez a jó ember. Miről? Ez nem ez volt a téma. Mert a milliárdokat az hogy magyarázott? Tehát az nem nagyon tudom, fura, de én, ne, ezt te Mészáros Lőrincet kellene erről megkérdezni, szerintem simán eljönne, hogyha biztos, hogy van biztos olyan jó... Biztos simán eljönne. Még szerintem soha, sehol nem nyilatkozott. Jó fel, hogy eljönne. Mindegy, az a lényeg, hogy... Mármint, hogy így úgy, hogy elment egy műsorba, már azért mikrofon végre kapták párszor, ahol megcsillogtathatta a Zuckerberget felülmúló intelligenciáját, Szóval kapcsolatban annyit gondolok, hogy nem tudom, hogyha te dolgoznál mondjuk Balatonon egy régi, levedlett kommunista vendéglátóipari egységben, és mondjuk azt felvásárolna Mészáros Lőrinc, akkor lehet itt Mészáros Lőrinc, de az, hogy neked jobb munkakörülményeid lesznek és magasabb fizetése. Miről beszélsz, bazdmeg? Tényleg? Akkor te jobban fogod érezni magad. Lehet, hogy Mészáros Lőrinc megvette, de az, hogy jobb munkakörülményeket teremtett neked, és versenyképesebb. Miről beszél? Mi ez a terelés? Hogy hát most hagyjuk már, honnan szerezte Mészáros Lőrinc a vagyonát, de ha megveszi a lángoshozódat, és jobban körül... Ez a fő bajom az ilyen pesti tévével, hogy esküszöm, néznék egy... Vagy, hát a tévét nem biztos, hogy néznék, de néznék egy ilyen akár Fidesz közeli médiát is, úgy mondom, mondjuk ha interneten lenne. De általában ezek ezek a csatornák, hogy úgy mondjam, nem tudom, Pesti TV, az nem csatorna, de tévécsatorna. Jó, a csatorna szó jó a YouTube-ra is, meg a TV-re is. Szóval maradjunk ennél. Ezek a csatornák valamiért ilyen nagyon, nagyon egyoldalúak, hogy van a gonosz, a sátán, a soros, a baloldal, és a jobb oldal meg a jó. És így, na jó, hát a legnagyobb gondunk, hogy néha túl magabban biztosak vagyunk. Na bum! És mi lenne, hogyha lenne egy jobboldali orgánum, ami azt mondaná, hogy basszus, tök jó az Orbán, jók az intézkedéseik, én is azt mondom, hogy vannak jó intézkedéseik, például a családtámogatási rendszer, bár át lett alakítva, ott vannak kifejezetten értelmes változtatások, amiket eszközöltek, mert ugye régen probléma volt azzal, hogy családi pótlékot valamennyire egy kicsit nem volt legjobb rendszer, mert rengetegen csak azért elkezdtek gyerekek gyártásába, mert a családi pótlék, és akkor így ez egy ilyen olyan körforgásba lökte az embereket, ami nem biztos, hogy jót tett a magyar társadalomnak, és ez most egy kicsit át lett alakítva, most már tényleg nem juthat mindenki hozzá az összes ilyen támogatáshoz, hanem előtte tényleg nem árt dolgozni, bankokat közbeiktatták, nem csak így mindenkinek nyakra főre odaadják, hogy gyereke van, bár nyilván van ilyen is, csak a egyéb támogatások szerintem nem hülyeség, hogy megoldották. Ezt is így a számlájukra lehet írni. Például az, hogy a Covid első hullámát azt nem tudjuk, hogy szerencsék volt-e, vagy mondjuk, hogy nem volt szerencsék, tök jól kezelték a kormány, tök jól kezelte. Egyelőre nem tudom, hogy a másodikból mi lesz, de egyelőre még itt sincs akkora probléma, bár már kezdi felütni a fejét. De egyelőre a vírust így eddig a pontig bezárólag, én azt mondom, hogy jól kezelték. Én nem értek hozzá, hogy ez tényleg így van, de láthatóan azért nincsenek akkora balhék, mint egy csomó országban. Ezeket így el lehetne mondani, még lehetne kicsit részrehajlóbban is, és ezt aztán el lehetne mondani, hogy mi az, ami viszont nem a legjobb. Ami furcsa, például az, hogy a Orbán és az Orbán ismerési köre és rokonsága eszetlen gazdag lesz. Gyakorlatilag olyan állami tendereket írnak ki nekik, amit pár nap alatt csak nagyjából egy cég alkalmas arra, hogy megnyerje. És pofátlanul így hát ilyen oligarchák keletkeztek, akik valahogy így oda köthetőek ez a NER-hez. A szabad versenyt kicsit megakasztva ezzel. Ja, minthogyha egy kicsit belterjes lenne itt pár dolog. Lenne egy ilyen jobboldali média, ami azt mondja, hogy igen, ennek meg utána járunk, hogy ez nem jó, ezt csinálunk. Ha már tévén van, basszus, egy tévé, egy pesti tévén lenne, kurva sok pénz állna mögöttem, azt mondanám, hogy akkor most ráállítok embereket, oknyomozó riportokat csinálunk. Tényleg, én is próbálnék majd a jövőbe, de egyszerűen egy ember erre nagyon kevés. Tehát csapatokat kéne ráállítani, és azokon hónapokig dolgozni. Milyen jó lenne egy olyan jobboldali csatorna, ami azzal ösztönzi a kedvelt pártját, hogy kritizálja őt. Mert szerintem jó, nem? Látom a szépet benne, de szeretném, ha még jobb lenne, és ezért nem hallgatom el azt is, ami például negatív, ahogy én nem tudom, mi vagyok, Lipsinek mondanak, de én nem szeretem a baloldalt, nem szavaznék rá. Szerintem a Gyurcsány kifejezetten visszataszító, hogy még mindig itt bohóckodik, és simán tudom képzelni, hogy amúgy a állam meg a Fidesz egy kicsit nyomja őt, hogy itt bohóckodjon, és valós alternatívák helyett ő legyen szem előtt, és így sokkal könnyebb választásokat nyerni. És hogy lehet, hogy ezt ki lehet mondani, de közben mondjuk egy jobboldali orgánum nem tudja kimondani, hogyha az Orbánék valamiben hibáznak. És mivel ők dolgoznak, aki dolgozik, hibázik, bár csak ennyiről lenne szó, de mindegy. Nehéz most nagyon baloldalról beszélni, meg ellenzékről, úgyhogy kétharmad van, és gyakorlatilag semmi befolyásuk nincs, úgyhogy a valós történések nagy részét azt mégiscsak a kormányhoz köthető. Az országnak sem tesz jót, de szerintem a Fidesznek sem tesz jót hosszú távon, hogy a saját médiai, azok a segnyaló médiák, ez egy olyan körforgásban löki majd bele szerintem, aminek a végén mindenképp a bukás áll, és nem mondom, hogy sajnálni fogom. Azt ez egy tényszerű dolog, tehát vagy tudom, hogy honnan szedte, vagy nem. Oké, akkor viszont erre, tehát erre, hogy az ő vagyona az azért, hát mondjuk, hogy megkérdőjelez. Ez nagyon kellemetlen terelés itt, nehogy valami ellenmondásba kerüljek, bármint rossz szóval a kormányot, nehogy valami rosszat mondjak, mert még ki leszek basszva a Pesti TV-ből. Most gondolta át, hogy lehet, hogy kár volt ide jönni. Szerető, mert hogy mióta egyébként ő, akkor lenne legalább... Balaton lellei faszom tudja lángosozóban, mert hogy a legjobb lángos a városban? Poénkodjuk el, és hát akkor tovább lépünk erről, és nem kell izzadnom tovább. Ez a baj. Mindent rosszul csinálom. Még nerlovagnak is balfasz vagyok, ezek szerint látod. Egyébként tényleg. Szerintem nem vagyok annyira ronda, meg nyilván azért kivaradtam magam, hogy legyen valami. Tehát na, kb. Azt, tehát én öltönyben, valami olyasmi. Milyen ronda, Balázs, ez jó képű srác. Én azt mondom lányként, hogy... Szigurnám. Bár amikor itt hülyét teteti a Mészáros Lőrincről, lehet, hogy kicsit lehet, hogy kiszáradnék, de amúgy... Jó, akkor kikerüljük ezt a választ. Tehát Mészáros Lőrőnek a vagyonosodása egy fideszes személyben nem érdemel véleményt, vagy nem foglalkoztok ezzel. Én nem foglalkozom másoknak a vagyonával, megmondom őszintén. Magyarország leggazdagabb embere pár év alatt? Nem. Orbán szomszédja lett. Tehát, vannak véletlenek. Ez egy véletlen, nem foglak. Honnan tudjam, hogy honnan van az a vagyon? Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy honnan lehet. Biztos nagyon okos. Biztos csak erről szól az egész. Bazeg, nem csoda, hogy kétharmad van. Én de ugyanúgy belőle Gyurcsányéval se foglalkozom, azért tudjuk, hogy neki is van. Hát pedig azért azzal lehetne. Gyurcsányéval is. Szerintem azért a Pesti TV nem tudom elképzelni, nem foglalkozik Gyurcsánnyal. De lehet, hogy a Balázs tényleg nem. Nem, hogy Gyurcsánynak már azelőtt volt a vagyon, amiatt politikus lett. De lehet, hogy rosszul tudom. És amúgy is ki a gecit érdekel, látod, megint a Gyurcsányra mutogatunk, mert már nincs hatalmon, esélytelen, hogy bármikor hatalmon legyen, felejtsük már el. Jó? A Medgyesiről sem beszélünk már. Mert neki méltósággal le tudott lépni a francba. A Gyurcsány miért nem tud elmenni már a Red Bull-ba? Vannak-vannak. Tényleg, ez a Gyurcsányt az tényleg tartja basszus a Fidesz, hogy... lehessen kire mutogatni, hogy ő még hülyébb. És akkor így, bázzák, tényleg még hülyébb, akkor a Fideszre szavazok. Tudom, mit felejtettem el. Notebook.hu. De mi a baj? Számítódő vagy. Bázzák, hát megvan, megállapodás van, kussoljál már. Na, holnapig még 5% kedvezmény minden HP notebookra, 20% kedvezmény minden HP kiegészítőre érvényes a notebook.hu webáruházban. A kuponkód megadásával. Kuponkód KÓKUSZ. KÓKUSZ! Mindig le van a dolgok. Miért ültél át oda? Linkelem a leírásba a dolgokat. Köszönöm az együttműködést. Tök jó volt, hogy csak így be kellett mondanom, és ennyi. És ennyi. És ti meg gondolom rengeteget vásároltatok, és akkor mások is akarnak együttműködni velem. Vagy nem. Akkor egy időt elgondolkozol, hogy... Nem dolgozol. Mit csinálsz? Instázok! Szia, Bogi! Bogival beszélsz? Az egy csaj? Remélem. Nem randizgat a teki itt Instán. Az én zsebemből vennek egy Gyurcsány Ferenc egy villát, és nem mondjuk a zsidó vagyomból, akkor... De a fideszesek nem szoktak ilyen nyíltan zsidózni, ezért szokták a soros szót használni. Balázs! Ezt se tudod. Szoktunk rá utalni nyilván, hogy például a Gyurcsány villa onnan van. Hagyjál már Gyurcsánnyal, bazzeg, tényleg? Hogy lehet mindig a Gyurcsányra mutogatni? 10 éve a Fidesz van hatalmon. Kétharmaduk van. Miért kell a Gyurcsány? Ez egy tényleg ilyen Jolly Joker. Mit mondtam, Mészáros Lőrinc? Gyurcsány! Én még azt is aláírnám kedves Balázsnak, hogy tényleg a Fidesznél most lehet, hogy nincsen nála alkalmasabb párt a kormányzásra, mert 10 éve vannak hatalmon, és még nem esett szét az ország. Valószínűleg meg is fogják nyerni a következő választást is. Ez rendben van, de attól még nagyon egészséges lenne nekik egy ellenzék. visszatartó erő, hogy bármit azért nem tehetünk meg, mert akkor leváltanak minket. Ezt talán el tudjuk ismerni, hogy tőlem legyen a Fidesz hatalmon, csak legyen mellette valaki, aki hogy ott legyen egy valós veszély, hogyha tényleg ignorálunk egy problémát, vagy leszarunk valamit, vagy pofátlanul szétosztjuk az országot, akkor le leszünk váltva. És hogyha ez a veszély nem fenyeget egy kormány, akkor tényleg azt csinál, amit akar, és ez meg is látszik sajnos. Ja, azért ez nem így működik. De papíron persze. Azért tudod, ezt ők szeretnék megcsinálni, hogy az IFA plató is, meg a messzes gödör. Tehát ezt azért mi... Messzes gödör, hagyjuk már, bazd meg, Balázs. Megint ez a visszamutogatás, mint az oviba, basszus. A napi politikában is vannak fontosabb dolgok, meg ilyen vannak ilyen érdekesebb jelenségek így napjainkban, mint hogy a mindenféle meggazdagodásokkal foglalkozzak. De a Pesti TV-nél vagy, hát azért... No. Csak lehet róla szó néha. Távol álljon tőlem, hogy bármilyen reklámot csináljak egyébként a Pesti TV-nek. Nézzétek, Léci, onnan kurva jó műsor, tényleg amúgy. Néznék a fiatalok, Balázs, ha lenne még bárkinek tévéje. Hogy tévé előfizetésen, tévén nyilván van, mert ott lehet nézni Netflixet meg YouTube-ot, de miattunk, gyertek már vissza és nézzetek tévét, fiatalok! Rád küldt a Pesti TV Wright Brothers műsorának a promóját, ahol úgy kezdett, hogyha nem az érdekel a legjobban, hogy a pedofilok házasodhassanak itt. Egészen pontosan mire gondoltál? Arra, hogy tudod, vannak, akiknek az a leg... Nem azt mondom, hogy nem az érdekel, hanem nem azt tartod a legfontosabbnak. Igen. Hanem például, mit tudom én, más... Ki tartja egyáltalán fontosnak, hogy a pedofilok házasodhassanak? A pedofilok házasodhatnak. Nem. A melegek nem házasodhatnak. A heterók közt is rengeteg pedofil van. Mi ez? Miről van? Balázs itt Pesti TV-n játsz a nagy jobboldali mindenkinek. Fú, de oda mondok, aztán itt meg hunyászkodunk. Nagy most a pedofilokat a melegekre gondoltál? Nem, minden műsor elején valami mást hozok fel. És tudod, ezt próbálom ezt így humorosan, de nem mindenkinek megy át. Hát nekem nem jött át. Pedofilok ne házasodhatjanak. A pedofilok házasodhatnak, meg gyereket is örökbe fogadhatnak. És nem csoda, hogy valakinek van áthalás, hogy mintha a melegekre céloztál volna, humoros formában. Meghaltunk a nevetést itt a tekivel, hát csapkodja a térdét, nem látod? Jó, hogy tudod, vannak ilyen ügyek, tudod, amik mellé így a baloldaliak így beszoktak állni, mit tudod, de néha ilyen teljesen bagatell dolgok, mit tudom én, mindenhol legyen, minden kávézóba izé ingyen szója láttét, meg tudod, vannak, de... Hát ne haragudj, Balázs, ez szerinted nem egy fontos, hogy mindenütt legyen szója látta? Így aztán tényleg nehéz elkezdeni egy diskurzust, hogy ilyen... baromságokat hozol föl. Most akkor mondjam azt, hogy hát a jobb oldalék is ilyen hülyeségeket szoktak felhozni, hogy mikor lesz már újra egyesítve Nagy Magyarország. Soha. Soha nem lesz. Ha csak nem lesz egy harmadik világháború, amiben nyerünk, de szerintem azt senki se akarja. Majd, hogy nyerünk. És akkor én is felhozom a legnagyobb agyhalott jobb oldali dolgokat, és akkor ezzel így előbb jutottunk, nem? Ugye a diskurzusba. De most nyilván ezek egy kicsit fel vannak nagyítva ezek a hülyeségek. Na, most ez a pedofilok házasodhassanak, meg a mit tudom én a... A pedofilok házasodhatnak, bazd meg! Fontosabbnak tartasz olyan dolgokat, mint mit tudom én, hogy a nemzet, hogy a család, meg mit tudom én a... Fú, mik vannak még, amiket fontosnak lehet egy konzervatív ember, a jóisten, a templomba járás, tehát akkor... Orbán Viktor. Templomba járás, az kurva fontos. De bele sem menjünk, mert meg fogom kapni magamét, de a család az lehet fontos egy liberális embernek is, és láttam, és vannak hívő, konzervatív emberek, akik verik a családjukat, elhagyják a családjukat, stb. Úgyhogy ezt talán nem kéne itt általánosítani, hogy a konzervatív azok magukének tudják azt, hogy a család fontos, hanem a család mindenkinek fontos. Igen, tehát akkor érdemes szerintem ezt a műsort elsősorban nézned, hát mert olyan mondtad, témákat... Fontosabbnak tartod a pedofilok házasságát. Szóval, hogyha benne vagy, ami egyezik a véleményed, akkor nézd a mi műsorunkat, és akkor így egymást szopjuk föl. Mint hogyha én kimondanám a videóim elején, hogyha te liberális vagy, és szeretnél mindenhova szójalattét ingyen, akkor nézd a műsoromat, amúgy meg takarodj innen a Pesti TV-hez, és akkor ott verd a nyálad. barátságánál. Tehát azt gondolom, hogy akkor itt valószínűleg a melegekre gondoltál, én ja, viszont... Én, szép! Ez hát, az átkötés már? Hát nem az átkötés, hát most akkor... Játszom a hülyét! Én tudom, meg veled is beszélgettük, hogy azért a meleg közösségnek a nagy része nem támogatja a pedofiliát, sőt egy... Szerintem senki nem támogatja a pedofiliát. A hetero közösségben is rengeteg pedofil van, de szerintem nyíltan ott se támogatja senki. Ha már annyit jársz templomba, akkor ott is majd kérdezd meg a papokat, hogy ki az, aki nyíltan támogatja a pedofiliát. Szerintem a legtöbb azt mondja, hogy ő nem támogatja nyíltan, attól még előfordulnak ott is esetek. Egy ilyen kis színes csíkot próbálnak, egy ilyen kis színes csíkot szerezni a szivárvány zászlón, nyilván egyelőre hál' Istennek, és hála a meleg. Soha és nem. Miért kell összemosni a melegekkel? Ez egy kibaszott nagy csúsztatás. Kedves Balázs. A közösségnek sikertelenül bármit, vagy Trumpot lemerítani a Twitterért, ez egy izéje, de hogy ezeket meg valami... Trumpot azért tiltotta le a Twitter, mert valótlanságokat állított, és próbál, ugye nagy kritika a közösségi oldalak felé, hogy ott terjed a hülyeség, ami nem igaz, ezért vannak ilyen tweetek, amiket letilt most már a Twitter, hogyha hülyeség. Talán annyira nem baj, Trump nem tud minden baromságot terjeszteni, még ennél is jobban. Van olyan közösség, aki a szója látét követeli minden kávézban, az is sarkítás, érted? Tehát ez azt is te mondtad! Jó, de egy szója látétnek, amikor a melegeket hasonlítjuk a pedofilokhoz, tehát azért... Nem, miért? Az, hogy tehát ez nem. Olyan, mintha azt mondanám, tudod... Bocsáss meg, ebbe hol van a melegekhez való hasonlítás? Tehát az, hogy a pedofilok házasodási jogában hol szerepelnek a melegek? Balázs, bazd meg. Mondhatjuk, hogy nincsen, de mind a ketten tudjuk, hogy itt nincsen. Nem, itt nem a melegekről, a nem, házasságáról itt van szó. Itt a full a pedofilokra gondoltam. A pedofilok miért házasodhatnak, Bence? Balázs, a pedofilok házasodhatnak. Nem értem még mindig, miről beszélsz. Az nincs benne az anyakönyvedben, hogy én pedofil vagyok, hát akkor te nem házasodhatsz. Vagy párban valakiről kiderül, hogy pedofil, és ezt be is bizonyítják, akkor azonnal megy a börtönben. Még ugye, hogyha valamelyik ötökre rábizonyítják, hogy úristen buzi, akkor attól függetlenül még együtt maradhattok. Tényleg, valaki pedofil, és bűncselekményt követel, akkor elmegy a börtönbe, és közben meg kiderül, hogy buzi vagy, és nem kell börtönbe menned. Hát mennyire jó neked, bazd meg. Mi a faszról beszél ez az ember? Maximum nem fogadhatok örökbe gyereket. Ezt előnynek, tehát ezt előnynek tekintjük. Hát figyelj, mit számít előnynek? Ez nem egy előny, könyörgöm, tehát nyilván egy... És ha rólad kiderül, hogy egy agyhalott fideszes vagy, te sem élsz börtönben, mekkora előny, nem? Egyébként nem hiszem, hogy bárki, tehát hogy ki az, aki ilyen összeköti a kettőt rendszeresen, vagy mondtad pedó... Te! Mert nagyon szeretnének valahogy rákerülni a szivárványos zászlóra. Hál' Istennek. Tól, hogy valakik, a pedofilok rá akarnak kerülni a szivárványos zászlóra, szerinted, attól még mi köze lesz a melegeknek hozzá? Most kit érdekel? Hogyha egy pedofil rá akarna kerülni, most fizetek pár pedofilnak, hogy rá akarna kerülni a Pesti TV-re, akkor onnantól azonosíthatom a Pesti TV-vel? És most ugye egy törvénymódosításnak köszönhetően az egyedülálló szülőknek a dolgát nehezítették meg, tehát tulajdonképpen csodával határos módon fogadhatnak örökbe gyereket. Ezzel együtt nyilván a melegekét is. Lehetünk naívak, hogy nyilván ebben nem az volt a cél, hogy ezzel a meleg pároknak azt a sokak által kiskapunak nevezett dolgot bezárják, de hogy ez itt nem az van, hogy feláldozták tulajdonképpen az egyedülállókat azért, hogy a melegek se tudjanak örökbe fogadni? Szerintem itt nem arról van szó, hogy egy párnak joga van ahhoz, hogy gyereke legyen, és örökbe fogadhasson egy gyereket. Itt a gyereknek van joga ahhoz, hogy szerető családban nőjön fel. A gyerek érdekeit kell először nézni. A gyereknek ki tud a legstabilabb háttér lenni? Házas pár, eleve. Tehát értem, hogy élettársi kapcsolat. Akkor egy oldalon vagyunk. Akkor mi lenne, hogyha melegek is házasodhatnának, és akkor házas párokhoz kerülhetnének. És mindenki jól járt, hogyha neked ez a problémád ezzel. Meleg házas pár és házas pár. És egy szerető közegbe kerülhet valaki, ahelyett, hogy egy intézetbe kell felnőnie, ami nem azt mondom, hogy ez a világ legrosszabb dolga, biztos vannak jó intézetek, de azért hosszú távon biztos segít, hogy támaszkodhatsz két emberre, de amúgy rengetegen felnőttek egy szülővel is, nulla szülővel is felnőttek, de egy szülővel is felnőttek emberek, és normális emberek lettek, szóval kicsit furcsa, hogy ezt ennyire megnehezítik. jogállamban élünk, bármennyire is ugye próbálják Brüsszelben ezt máshogy. Na, jó kis brüsszelezés. Biztos van ilyen bingója, hogy mindent be kell. Sorosozás volt, brüsszelezés, vagy gyurcsányozás. Profi ez a srác. Végülis a gyerek érdekeit nézzük, vagy igazából az a lényeg, hogy heteroszexuális házaspárnál legyen az a gyerek? Hát figyelj, itt most... Ez jogos kérdés. Ezt már így egyéni szinten lehetne elbírálni, hogy vajon az, hogy ők egy heteroszexuális házaspár, csak ezért még nem lesz jobb helye, mint mondjuk egy meleg házaspárnál, vagy egy egyedülálló szülőnél. Hogy ezt így hivatalosan lehet, hogy nem kellett volna erőltetetten előre tenni, mesterségesen többet érjen ez. Úgyhogy biztos van olyan szitu, amikor egyszerűen amúgy a logikus az lenne, hogy egy egyedülállóhoz oda tenni, mint egy házaspárhoz, de így ők előre kerültek. Hiába nem biztos, hogy jobbak. Szüksége van arra, hogy legyen egy anyakép és egy apakép. Nagyon sok mintázatot tanul ebből a kapcsolatból a gyerek, azzal kapcsolatban, hogy neki majd az életben miként kell viselkednie, és ott most nem arról beszélek, hogy szexuális orientációja mi lesz később, direkt nem a preferenciát használtam, ugye? Igen. Később, hogy most meleg lesz, nem lesz meleg, stb. Mert... Igen, ez egy érdekes kérdés, amit elmondjuk vitatásra vár. Értelmes, szerető meleg pár valószínűleg így is sokkal nagyobb szeretetben, és tudná felnevelni, és valószínűleg mondjuk szebb példát is mutatna, mint egy csomó hetero házas pár, akikhez csak úgy beesik egy gyerek, és amúgy idióták, aztán veri a gyereket, elhagyja a feleséget, szóval rengeteg negatív példa van hetero házas pároknál, szóval ez furcsa, hogy miközben lennének tényleg rendes, jóra való meleg párok, akik jobban tudnák nevelni ezeket a gyerekeket, és ők meg gyakorlatilag így meg vannak fosztva ettől a dologtól. Hát ez nem egy igazságos rendszer, de hát reméljük, hogy majd fejlődik. De mivel külföldön már örökbe fogadhatnak meleg párok is gyereket, ezért meg lehet nézni ott a statisztikát, hogy vajon tényleg ezen múlik-e, és levonni a következtetéseket, és akkor majd egy idő után eljut ide is a 21. század. Nem feltétlenül, hogy csinálnám meg, de hiszek abban, hogy nem olyan nagy fasság a több generációs család. Például egy több generációs családi ház. Mert ugyanúgy, ahogy más tanul a gyerek, más lát és más érzelmeket kap egy édesanyától, meg egy édesapától, úgy a gyerek egészen más tanul és más érzelmeket kap, és mást tapasztal meg egy nagymamától, meg egy nagypapától. Tehát, hogy... Érdekes tényleg ezek a több generációs dolgok, szerintem sem hülyeségek, de fura lenne csak... akkor már itt egy nemekre lebontani. Mert hogyha mondjuk két apukája van, akkor is más-más tanul meg a két különböző apukától. Mindegyikkel gazdagabb lehet. Hogyha valakinek csak anyukája meg apukája van, akkor megfosztod egy másik apukának a tapasztalataitól. Szóval messze lehet menni. De mondom, attól, ha mondjuk valaki tényleg egyedül nevel fel a gyereket, attól még ugyanúgy normális gyerekek lehetnek belőle. Attól mondjuk nincs ott egy apakép vagy anyakép. Egy ember is nagyon jól fel tud nevelni embereket. Nyilván neki nehezebb, de attól még a gyerekek ugyanúgy lehetnek normálisak, és egy hetero anyuka, apuka mellől is kikerülnek büdös tróger, féreg emberek. Biztos befolyásolja, de nem biztos, hogy ezen ekkora hangsúly kéne, hogy legyen, hogy mindenképp legyen ott egy férfi nemű, meg egy nő nemű egyed, mert úgy látom, hogy nagyon ezen van a hangsúly, miközben nem ezen kéne lenni a hangsúly, szerintem. Egyébként neked is lehet gyereket, tehát most Patriktól bocsánatot kérünk, de hogyha ráfanyalodsz arra, hogy csinálj egy nőnek gyereket, aki... Na bazd meg! Hát ez... Ráfanyalodsz, hogy csinálj egy nőnek. Ez így megy, bazd meg! Bemegyek a nőboltba, és felcsinálok egy nőt ott. Csinálni nővel? Tehát, hogy nekem az nem megy. Tehát neked fölállna fiúra? Túl sokat gondolkozol, Balázs. Nem fog tetszeni ez a pesti tévéseknek. Hát megértem. Zsolt nagyon-nagyon szexi srác. Kicsit szenzitívebb, érzékenyebb dolgok mondjuk, amire egy anya tudná megtanítani a gyereket, azt nálunk a Patrik tökéletesen tudja. Egyszerűen olyan empátia, olyan szeretet van benne, amit én 5 éve próbálok tőle eltanulni, olyan türelem van benne, hát irányomban. Tehát gondold, egy 5 éve engem elvisel... Ezt aláírom. Láttam őket együtt, és... Zsolti tényleg nehéz elviselni, de Patrik az egy aranyember. Akkor az az ember, tehát hogy és illetve azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a gyerekek járnak óvodába, bölcsödébe, iskolába, igen, középiskolába, ebbe teljesen ahol szintén is tanulják és látják ezeket a dolgokat. Meg az interneten. Az internet az egy legalább akkora tényező a gyereknevelésben, így a 21. században, mint az óvoda vagy az iskola. Szóval az internet influencerek, mint például ugye Farkas Tim, aki két napja kirakott egy posztot, amiben reklámozza, hogy feltölti az arcát, és menjetek ti is oda. Semmit nem ért az a videóm, de igen, azt is több 10 000 tini lájkolta, hogy Farkas Timi feltöltötte az arcát. Igen, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ahogy egy férfi áll egy nőhöz, és tehát egy biológiailag egy férfi egy nőhöz, meg egy nő egy férfihoz, azt akármennyire is kísértetés a hasonlóság, azt egy meleg pár biztos vagyok benne, hogy nem tudja produkálni. Nem lehet azt mondani, hogy egy ember áll egy másik emberhez. Miért olyan fontos, hogy ahogy vannak meleg párok, ahol egy nő a nőhöz, vagy férfi a férfihez szeretetteljesen tisztelettudóan áll. Pont. És ugyanígy vannak hetero pároknál is, hogy szeretetteljesen tisztelettudóan, megértően, kommunikálva áll egymáshoz, a pár két fele. Ez fontos. És vannak hetero és meleg párok, ahol bunkók egymást passzívan, passzív-agresszívan, vagy tényleges verbális vagy fizikai erőszakkal bántalmazzák egymást. És van ilyen a hetero és meleg pároknál is, úgyhogy nem lehetne inkább e között a kettő között meghúzni a határt, mint ahol azért, hogy most az egyik fiú, másik lány, amúgy meg nem érzem meg mindig, hogy itt lenne a lényeg, és hogy ez lenne a lényeg. Egy anyuka és egy apukánál tényleg olyan jól megtanulnák az emberek, hogy hogyan kell egy férfinek egy nőhez visszanyúlni, akkor itt mindenki gecine csajozógép lenne, meg mindenkinek utána olyan jó lenne a párkapcsolata később, hogy de közben ugyanolyan balfasz minden generáció tanul. Ez annyira specifikus párokra vonatkozóan, hogy mit visznek el, és tényleg nagyon felesleges csak arra lebontani, hogy ez most azért, mert fiú meg lány van benne, csak azért, mert feszélyez engem ez az egész. Vagy lenne egy saját tévéműsorom, várjál, hups, akkor azt már lekéstem, vagy hogyha esetleg lenne egy ilyen felépítés. Bocsi, van egy tévéműsorom, ez 10 évig nyalom itt majd a fókuszcsoporton a kormány segít, akkor hát nekem is adna. Biztos több pénz van benne, mint a YouTube-ban. De hát magunkfajta lipsinek csak így a YouTube-ról ordibálhatunk a nagyvilágba. Deja vu lennék. De várjál, hogyha lenne egy olyan saját tévéműsorod, ami mondjuk nézőket is érne, az szállni veled, mert nem tudok nézettségi adatokat, mert ugye elég friss a csatorna, úgyhogy... Én tudok. Nem érhető egyelőre a nézennél. Nem, ilyenkor még nem. Érdekes a csatornám van, és nem is tudom a nézettségét. Érdekes amúgy a csatornáknál, hogy hiába állt át, ezt pont beszéltük a minap, hogy már digitálisan szórja a műsort, pontos számokat lehetne arról adni, még ha nem is szeretik beismerni, de hát azért nagyon pontos számokat lehetne arról adni, hogy mennyien néznek egy-egy tévét, és mégsem ez alapján mérik, hanem még mindig felszorozzák a csomó emberrel a dolgokat, és lehet, hogy abban a szorzatban én is benne vagyok, meg egy csomó ember, aki nem néz tévét, de itt sokkal szebb számok vannak, és hogyha mondjuk a digitális műsorszórásra azt mondják, hogy jó, mostantól itt van, hogy konkrétan ennyien nézik, akkor az az egész biznisz, ami a tévére épült, és az a kurva sok millió hirtelen furcsa lenne, hogy azért költünk mi itt ennyit. És egész felborulna a médiaipar, úgyhogy lehet, hogy nem véletlenül nem váltották át, még a digitális műsorszorással, hogy valóban valós statisztikákat, de van egy tippem, hogy a Pesti TV-t nem biztos, hogy nézik annyian, például, mint Zsoltit. Vagy, hogyha itt megnéztek egy videót 50-100 ezeren, ami néha elő szokott fordulni, Pesti TV szerintem valószínűleg nincs itt, úgyhogy... De mégis a pénz mégis 100-szor több van ott, és akkor nagyon keveset mondtam. De várom, hogy egyszer átálljunk arra, hogy konkrétan megmondják, hogy mennyien néznek egy tévét, de nagyon sok embernek nem érdekez. De hát ez csak ilyen összeesküvés elmélet, valószínűleg tényleg mindenki tévét néz. Ilyenkor még nem mérjük. De hát az Oscar díjjal kapcsolatban ugye pár éven belül bevezetik azt, hogy hát vagy egy meleg, vagy egy zsidó, vagy egy néger, vagy egy kerekesszékes, vagy egy bármilyen fogyaték. Sőt, még százalékos arányban is megvan adva, hogy én a kisebbségek helyében kurvára megsértve érezném magam egyébként. Megsértve érezném magam a nők nevében. Itt a Balázs, de valószínűleg itt nagy egyetértés lesz. Ez a hollywoodi szabályozás, ez szerintem is nevetséges, tényleg röhelyes. És nem tudom elképzelni, hogy ez tényleg be lesz vezetve, mert ha igen, jó, nekem mindegy. Oscar az amúgy is egyre röhelyesebb évről évre, és most csak ezt hivatalossá teszik ezzel, úgyhogy ilyen szinten egyetértem. Egyetértünk abban, hogy ez baromság, Balázsnak is egyetértek ezzel a dolgaival, hogy ez én is, ha kisebbség lennék, akkor kicsit furcsálnám, hogy csak azért kerültem be valahova, bár lehet, hogy utána örülnék már, hogy benne vagyok egy hollywoodi produkcióba, de azért valahol azért ott lenne a agyam hátuljában, hogy basszus, csak a póta miatt vettek föl, de közben meg lehet, hogy megmutathatom magam, és utána bebizonyíthatom, hogy én is milyen jó vagyok. Célnak van értelme, de ez a megvalósítás, ez nagyon-nagyon fura nekem, és vannak kisebbségek, akik jogtalanul vannak elnyomva, vagy nem kiválasztva, mert azért akik döntési pozícióban vannak, sokszor azt preferálják, aki a hasonló, mint ők. Ezen nem baj, hogyha teszünk, csak ez nem biztos, hogy így kéne. Én mondjuk azt tudom, hogy én szeretek, jobban szeretek nőkkel együtt dolgozni, mint férfiakkal. Én szoktam nőket pozitívan diszkriminálni. Én ezt vállalom egyébként, de csak is. Én is. Én is jobban szeretem a nőket. Férfiak undorítóak. Te undorítóak. Nem? A jó csajokat mindig preferálom. Egyszerűen, ha valaki szép és lány, őt preferálom. És sokkal nagyobb előnybe részesítem, mint a férfiakat. Te szívesebben válaszolsz egy szép lánynak Instán? Aha. Kár, hogy csak fiúk írnak, nem? Legközelebb bióban van minden, legyetek áldottak. Sziasztok! Hé, hey, valami zene a végére. Zsolti, bazd meg, végignézek 47 percet, és nincs valami jó kis outro volt. Ezt mindig hiányolom. Miért? Nincs. Idegesítenek olyan YouTube videók, amikor nincs egy ilyen jó, egy kis 10 másodperces visszatérés a valóságba, kis zene, kis jó lezárás, ezt mindig... Zsolti! Az ég ágyom meg. Legyen már zene. Na, meg akkor oda ki lehet rakni ugye olyan egyéb videók. Ne legyél már lusta. Amúgy maga a műsor szerintem tök korrekt, hogy így leül emberekkel. Nyilván nem olyan könnyű olyan nagyon ellentétes oldala embereket találni, akik le is ülnek veled szívesen, úgyhogy alapból, hogyha már leülnek, az sokszor az egy pozitív előjel. De maga a kezdeményezés az egyik legjobb szerintem a Zsolti csatornáján, és várom a következő részt. Ugye már ez a második, azt hiszem. Balázsról is csomó dologban nem értettünk egyet, van, ami de amúgy egy értelmes srácnak tűnik, egy jó szándékú srácnak tűnik, szóval ilyen szinten én ezt teljesen adom. Írjátok meg, hogy nektek ezekről a témákról mi a véleményetek, mert egész sok témát érintettünk. Úgyhogy ennyi volt mára a fókuszcsoport. Remélem, a teki lassan meggyógyul. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super